إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. سورة كهف داريدا وبيان شيوا چداوے مسلو توحید دا چیو دا اللہ کارساز حاجت روا و مددگار دے نخالف دے عبادتو کئی او پوہ پا غیب باندے صرف یو اللہ دے نفی دے علم غیب و دا اخیارونا مطلب دا دا غور مخلوقات مچے صادقات نپوئی دل حضرت تو نپوئی دی حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پا غیبو نپویدو حضرت حضرت علیہ السلام ویچی ما سکرین دادا اللہ حکمو اللہ را تغیلی او ذلقرنین چی در تمام دنیا بادشاہو ناغا نپویدو. اوز دی وینا خصاصت دنیا ذکر کئی بل وجوہ ثلاثہ چھ دنیا دا بتا سنا واغستی دیشی لکا گا باغ والنا چھ اغستی شیوا او دنیا دا دی وقت دیر لگ دے او درم دا دنیا با وبالی پتا سوان دی دنیا با واغستی دیشی ستا سنا نو ودرب لهم مثلا دی رینا بیان دے لکو گورا باغ والا نو واغستی شوا نو بیاوی دی دنیا وقت دیر لگ دے نو پینزس الویخ نو دغا بیان شروع دے نو بیاوی دا دنیا با بتا سبان دی وبالی نو یو کم پنزوس کی دغی بیان دے او بیا بیان دے دو حضرت آدم علیہ السلام چی ورشتو ور تسجدو کرا او راوین رستو سو زواجر دی او بیا بیان دے دو درین واقعی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام و دا حضرت علیہ السلام او بیا دا سلورم واقعی بیان دے وغرب لہم او بیان کا دیلا مثال دو سرو چی گربولی منگا دو پار دیو دی دوارو جنتینی دو باونا من آنا دن دنگرونا و حففنا ہما او راچا پی رکڑی منگ دی دوارونا بین اخلین قجوریا و جعلنا بین ہما او گربولی منگ پمین دی دوارو کی ذرع فصل خیل تل جنتینی دا دو باونو چور کولی میں اخبری او کمین کود دی امیونا شے آس شے اروان کرو منگا ومین دیگوارو کی نهرونا وکان لہو سمر اوود پاردد نور حاصلاتون فقال لصاحبی پسیر المرگر اخبرتا او دے چیو خبری اتری کلید سراد دیر انستان پا مال کی او ویاتی ما ستان پنفرائی کی ستان عزت مندی ما ویاتی پنفرائی کی مطلب دا زمونگا خلق دیر دی جل دیر دا او داخل شدے باف بلتا او دے ظالم اللی نصفی ظلم کونکے پسپل دان ماندی مطلب دا پسبب دا شرک قال اویلہ گمان مکوما دا چی حلاک بشی حاضی دا باغ ابدا چارین مطلب دا باغ چی دوارو طرف ہوتا دے دوارو طرف ہوتا دے دا بچاری مال آگنی شی او گمان مکوم پا قیامت بانے دا قائمی دو چکنی قیامت پا قائم شی کوئی ارہ دیر دنیا لگیا دا نو چی قیامت شتا ولا تو جر واپس گئے سو مزرا بلتا مکھا مکھاؤ بہ مور بہتر من کلا باپ واپس کی دودھ گئی اللہ دل تس دلی الگ بس درشن بال تم راک مرگری او دے چو خبر تری پولی راگ سرا ایک رکتا پاگ داد وانی کی پیلا کرے تو مین تورا بند خاورنا چتلا گی نظر مخلوق مانی او دا غی صبر کی ورکے لکا اس کی اولا سم ورکے وہو آو دے جو خبری اتری کولی دا سرا اے کفر کڑے تا پا آغازات بانی چی پیدا کڑے تا دا خورونا بیا دیو ساز دیوبونا بیا برابر کڑے تا رجولا سرے لیکن هو اللہ لیکن روے ما هو اللہ دغا اللہ دے رب زمان انی صدار کو مدرخ بل سرا خدای سوک ولو لا اولی نوا ان دخلت جنتا کا کم وقت کسی داخلی دی تو جنتا کا دی باف بلتا چوے لیتا ما شاء اللہ کی دی باوس جو خوخی اللہ نشتے ستاقت مگر پال چرونی تم چکل کنستان پمال پولادی پردما چراب مت ورد باستان ارو بری پری باندھ برانا پسکردی ابگردی آ باغ میدان خوایا میدان صاف او یوس بے ہماوا یو بگردی جو بدری گورن گئی پذہر کی طاقت من لرچ دیل دا طلب کولو اراجی رو کلیشوا بیسا مری پمی اود دا باندی پمی اود دی شڑی باندی پس اگر دید چی مگلی مروڑلی ورد مقبل پاغس باندی چی لگولی دا بدی باغ کی او دا باغ چیو را اگزار شیو پچتی مقبل باندی او ویل دا یا لیتنی حیاء سوز دے ماتا چنی گئی انتظار کرے ماں دراؤ پل سر آخا دائی سوکم ماں دا اللہ سر سوک نوی انتظار کرے ماں خالف دا اللہ دنوی منفتہ کولے از غیر دنو منفتہ من کولے ولم تکل لہو فئتون او نو دا دڑالا چندہ دکرے دے دا من دون اللہ سوا دا اللہ نا دا فیتون مونت دیر حقیقی دے دیو جنا ینسونا ہو تو زمین دے جمع مذکر سرے آولو او جمع پہ اعتبار دمانا سرا جمع دا پہ اعتبار دمانا سرا ذکر فیتون سیوکستن ویا ڈلیت ویا منتصرا بدلا سنتے ہونا لکھا پد رہے سرو نو جم کرے حقیقی دے ہونا لکھا پدا رہے کی الولایت للہ الحق اختیار ہوا خاص اللہ لرا ثابت دا اللہ ورد پبندی ورکولو کی او دا اللہ ورد پانجام کی وضرب لہم یو طریقے سرے خصاصت دنیا بیان کو اغدا چی دا بتا سنو واغستی ریشی لکو گر باب والا ناغستی شیوار اس وی وضرب لہم بیان کدیلہ مثال لجوند دنیا چردی وقت دیر لگدے کمائن پشانت دوبو دے چرا ورنگا دبرانا پس گڑ ورش بدے باندی نبات الاردشن کے درمدی پس اگر دیگی آہ شیمن دل دل زرہ زرہ تدروح ریا چرائی گالائی دیل بادونا علوگائی دیل بادونا بادونی علوگائی یو دینے بل بیل ہوئی اذا بل بین بل بیل رست راروان دی وزاریات زروان ناغ بادونا چی خسو خشاک علوگائی یو دینے بل بیل ہوئی نتوگورا یاد زمک مخ اغا دل کل شن پروتو ایو شن قالیم پی بڑی دلیو یاغا وچ دل دوش وزای پزای پرادیلی اباد یو بلخوا ویلاری دک کشانی دنیا مثال لیا تو گوری نا هر فصل چی اغا را پور دشنو زمکا اغیل کچی شنی کپڑی چونی او بس جوڑ جا جی کہ اچھو بے راشی پوخوال راشی نلوشی ادا غیر رضے پدے اس پی کی پراتی بے آلو دی درمت مخ بیاس پور پروت دے دک کشانی دی دنیا جون دے دی پدی رونق باندے اپا دی پرک پروک باندے ملکتی لگا دران لکا اللہ اگر جیس بنی او دے اللہ پارے وشے باندے تاکل لرون کے مال او زامن دا خائف جوان دا دنیا دے دا دنیا سر پاتی شی تا سر دے سوچ او فکر دا آخرتی ذکوئی والباقیاتو صالحاتو او باقی نیک عملونا عند ربکا استاد رب سرا خیر الغرلی استاد رب سرا ثوابا پا بدلکی او غرلی پا امید کیا او دا جسنگا والباقیاتو صالحاتو دل تشپل سلو اختراضی مدغشانی سورہ مریم ایت امرار واندی او دا بے اوربتونی و یوم او پا کمور ارواندی چروان بکنگونا عویبت از مکباردتن خکارا سرگند و حشرنا هم اراجم بکنگ دی و سبری بنگد منگ دی نیوتن او پیر بکرشی دی و ربستا باندی صحبستا تاقی سرا را لئی تاسو منگتا لکسرنگی جی پیدا کروئی منگتا تاسو پاول دلوان دیا بلکی گمان کو تاسو دا چیرگز اوبن گرد منگتا سو پارا موعیدا یو وقت دوا دی یا یو زید دوا دی ووضع الکتاب اس خصاصت دنیا قدرین طریقے باندے دا دنیا دا بوا باری بتاسو باندے بوجھ بھائی بتا سواندی ساڑھے رہ دنیا کا ٹلے رہا ہے کچھ ایسا اسباب دی دے بے حیاء ایسا اسباب دی دے بیدی نہیں ناغا جی پورترہ دن نکڑی دیا دے بھی سیار اگستے دے ٹی وی اگستے دے دے اگر دش اگستے دے او دا جنور سا اسباب دی دے بے حیاء ناغے رہ دن نکڑی دیا دا دا دنیا دا بوا بالی بتا سواندی اللہ بے سزا در کئی ووضع الکتاب اوکی بخودریشی منامی پسینی بات مجرمان چیری دنکی بیدا رسنا چیوی پا دی منامکی اووائی بگئی یا ویلتانا های حلاکت منگتا اسی دی منامی لہ چنی دی پریخے صغیرتا ولا کبیرتا نوارا گناہ انلویا گناہ اللہ اخواہا مگر محفوظ کری رضا او بومی ای آج جیسا ملک اخکارا حاضر ولا یظلم ربکا حضا او ظلم نکی رفتا پا اچھا باندی ویز قلنا او پتنگو کی جوویزنگا ورشتوتا سجدو کئی حضرت آدم علیہ السلام تا و سجدو کرتول مگر شیطان نکرات کان من الجن ادید پیریانونا ففسقا فسقواتی دو عن عمر ربی دا حکم در اخبرنا فسق ویسی شیطا خروجتا نمدلو دا ففسقا فسقواتی دو دتا عن عمر ربی دا حکم در اخبرنا یعنی نافرمانی اکرا او دیو جن عربی کی فویسق اغا منگفوری تم ویا چیز سوری نوزی ناغس خیر دپار خونه گردی اسا نقصان بکیا اغلم فویسی کویا اے پزنی سی تاسو دے اولاد دے اولیاء مددگاران دوستان من دونی سوا دمانا او دیس تاسو دپار دشمنان دی دیر بدلا دپار ظالمانو دا بدلا چی دی لگی دشمنانو لدوستان ویا او داغی سر دوستی گئی داغی خبر منی آغد دی ازلی دشمنان دی ازلی دشمنانی دی نکی بیدتی والا کرے وا سر ایلی چی نکی بیدتا نشو بیدت آغا پخ بلا شو وا ما شاد تو هم ندی حاضر کری ما رئی پیدا کولو دا سمنو دزم جتا انا پیدا کولو دا نفسنو کلو تا انی مرد نون کد گمرا کون کو آدو دا مٹی امدادیان چکنی دا بزمائی امداد کئی و یوما اپا کمر ازبانی چوبوی اللہ آوازو کئی شرکائی اللذین چگتی آمدد کئی اشداران زماغا چستاسو بھی گمان دے فدعوهم پس دائی بچگا کیلئے مددگارانو تا ایل بدا شرکی اچگا ہوئی فلم یستجیبو لهم پس قبل والے بونکی آگئی دائی بلنی او بگردمون پر مند دائی کہ مو بے قابل حلاکت ورعال مجرمون النارا او بگنی مجرمان اور پس یقین بہو کی آنا ہم چیتین اندائی واقع روحا واقعی تھی ان کی ریتا او نبومی آنہا رینا مسرے باس زائدہ اوڑے دو ولقد سور ربنا او پتاکی سارا بیا بیا بیان کی رنگا پدی قرآن کریم کی لپار خلقو دار قسم بیان عجیبانا وکان الانسان او دے انسان اکثر شئین جدلا دیر زیاد داری او شینا جگڑا کونتے دے دیام خبرن منی مونگا ہر قسم بیان عجیبا و مثال آت دا اللہ کتاب کی بیان کرے دے او دے دیام جگڑا کونتے دے پا منلو نراج دیا وما منع الناسا او نرے منع کرے خلقولا دا چیمان داری کم وقت چرا گئی تا قرآن کریم ہدایت او بخنواری اخبالنا اللہ آن مدردی خبر منع دلی چرا شیئیتا طریق عذاب منو یا را شیئیتا عذاب مخامخ نبیاب منی خبیاب نقبلی دیا وما نرسل المرسلین او نرالی کمون گاندی آلے مسلام مگر دیر ورکونگی اجگڑ کے آگسان چپو فرکڑے بل باطلے بدلائلو باطلو باندے دید پارا چی کمزورے چی بہل حقا بدیواندے حق او حق بدلائلو کمزور نہ کمزورے چی دیا بدلائلو باطلو آگن باطلی دیا لکا مجھ چی سورہ رات کی مثال ویلے ہوا فاحتمل السيل زبدر رضيا ناغزك اغو بود پاسو چتو او دو بو اغسطن والي بالکل پخروالي بدل شروع اخو دا باطل دا پی غالبو خوب یا آخر انجام دا چاو دا واما ما ينفعو الناسا ويمكثو في الارض نو مطلب دا کم چل فائدی شہو چاگا اصل و حقیقت و ناغا پاتش او آتم چی غالبو ناغا مغلوب نا او بالکل نے سنا بودا و فناشو نو بالباطلی بدلائلو باطلو واندی دید پارا چی کمزوری کی بری واندی حق او انی او دی آیاتو نظما آغا سو چی اور کولیشو دی دا پائی واندی خوزو آپا ٹوکو سارا اے پوری ٹوکی شورو کی او سوب دلوی ظالم یعنی زجر دے ممن داغا چانا چپان ورکولیشی پایا توندر اخبر باندے پس مخلی دے دینا او حیر کداغا سو چروان دیگنی را سنو انا مونگا چیو گردوری دی مونگا پزرنو دیواندے پردی دو وجہ دو بدگاننا چپوش دی پدی قرآن کاری اپو گنو دی کدرون والے دی اکراب والی تو دی الالہ دا ہدایت چرا شئی سیدین اومن ایا پا پذیر کے بھی ہدایت نمی گئی ایزان پر آواز کی ابدا چریم ہدایت نہ قبل گئی ایزان پر آواز کی ابدا چریم اللہ دخل بدو اعمال کو جوان دی داس باب دا ہدایت نہ محروم کری مہر جباریت بھی لگی دلے دے آگا مہر جباریت چی ختم اللہ کیمو داغی بیان کرو چی یو تعبیر داغ ختم القلب آگا اکنا دے حجاب دے او دوشانی غلف دے یا نور تعبیراتیو وربک الغفور الرحمہ او رب ستاوے بخنا کون کے خاوند میں حرمانے کچری نیولے اللہ دائی فسو داغنا کارا مل چی دیسے کسب کرے دے مخام خواب تلوار باندے دے ورکرے دے دے کا عذاب بلکہ دے پارا دے موعدون یو وقت وادی دے شہر گر نبومی دے من دونی ہوئی دی پلو دینا موئلا سزائد پنایئی و تلک القرا او دا کلوالا ہوا حلاک کل منگا دے یاد کل چی شرکڑا ہو دے اگر رولی منگا دے پار دے حلاکت دے موئلا یو وقت وادی و اید قال موسیٰ لبتا دیدن بیان دے ددرے میں واقعی اصحاب کاؤ پغیب انکوئی دل حضرت نبوئی گی ولا تقولن لشئ انی فاعل ذلک غدا موسوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام اگا بیا بیا تپوس گئی حضرت حضر علیہ السلام نا او اگا نبوئی دل پدی باندی کہ حضر علیہ السلام علی داسی کئی او حضر علیہ السلام وی ما جس کول نو پخپل اختیار منی کئی وما فعلتو وان امری دان پخبل اختیار نہیں کری اللہ علیہ وید قال موسیٰ وی موسیٰ علیہ السلام اگل اگیاو بیانی کوا نو ورتے ہوئے لشول اے موسیٰ علیہ السلام تانا بلکم لی عالم اشتدے نو موسیٰ علیہ السلام وینا نو دا خبر خوبدا نو لکر پیغمبر نو لی عالم نی خدا اللہ تخوخ نشوا ناغم پیغمبر دے حضرت حضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام دے زم چی اغنا علم ازدکما زم چی اغنا سا علم ازدکما حضرت شیر رحمہ اللہ دے ابن جنی اغلا گیا ہوا سبت دے نو استاد بلار تیری دو دے پی کوئی نش اگئی سبق واوری دو نو ایوی می وپا شیده خود اخپل وقتنا مخ کیا نو اخپل وقتنا مخ کی پخشی نو دو جی کل سبق بستو نو چاولوی لکا استاد تیری دو اگئی سبق واوری دو نو ایوی می وپا شیده خود اخپل وقتنا مخ کی نو ای اگوی خواه نبیائی لمسو روکش دیا علم شروع کو او حضرت شیر رحمہ اللہ وی امام احفش اگر علم کرو ان طالبان نے ملاوی علم کی والے سبق خیلے او اگر کتاب ہولی کو پا دو جی پا نحو کی نو دیا کتاب ازی بایا چی دو او سوکونا چی تینے ویلے نو یا اولا جی دی چیلے والستی نا چیلے وی بار سران لہو اس پر جوڑے اگر بے مصر رو اگر بے کتاب ہوگی نوی اگر دے چیلی دا عدتی چی گیا والی خلاکی نو جوڑے دا سی دا سی دا نو سنگر گئی ہو یا او خوری نوی دے بغی خفو انشو نبیا بولا در سرشو چی کال تیرے دو نو پل کتاب ہم پوخ کرے ہو او چیلے ہم ساتلے ہو مطلب سر دے علم دے ذائقی دو یر وور سران وَإِذْ قَالَ مُوسَى أَوْ بَغَمَوَجِ جَوَلْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لِفَتَاهُ مَرْجِرِ فُلْتَا لَا أَبْرَهُ هَمَيْشَ بِمَذُ تَرْمَيْشَ بِمَذُ رَوَانَ تَرْدِي بُرِ جُورَسِ دُمَا زَيْدُ جَمَتِ گُدُ گُو دَرْيَا گُنُتَا يَا زَمْبَغ حُقُوبَا دَيْرِ پِيڑَيَا مَطْلَبُ دَا عِلْم أَغَدِر وَقْتِ حَاصِلْ كَا کسی علم اغا حاصل کا فلما بلاغا مجمع بینیما پس ارکل چورسی دا دوارا دید جمکی دو دوارو دریا گلو تا نیر کدی دوارو حبوتا ہما مئے خپل پس انی ولدی مئی لار خپل بدریا گلو سروا سورنگ پس ارکل چواری دا دوارا دو دینا نویل موسیٰ علیہ السلام مرگری خبلتا رارا سبانا ریز منگا آتینا رارا منگا تا غداعنا سبانا ریز منگا سبا دوڑی منگا پتا کی سارا ملاو شمنگا سبا ربلنا حادا چلا دینا سبا ستڑی والی سارا ستڑی شو نوی گور ترکمی چی مقصد کی روان دیا مستر والے ناراضی او چکالا مقصد نہ واؤڑی دو نو سوئی استڑی والی سر میلا اشو یار استڑی شو مطلب دا چت مقصد کیا رمے زان لب استڑے نہ وائے زان لب استڑے نہ وائے بلکہ آرام دے بزان ماننے والے لازم اکڑی چکالا بندہ ارسی جی مقصد دا نکراری نا پل پیادے سلگ حرکت گئی نارا کلمن اغا پائیوان نظام سڑے گڑی ویل دی مرگری یوشا علیہ السلام یا بل دے یا یوشا علیہ السلام دے آرا ایتا اے منیتا اذ اوینا الی صخرتی تم وقتی چھو ٹکاؤنا انہوں منگا گٹی تا پزچی ماہیر میں کمائے حضرت شی رحمہ اللہ وی طالب اغسر دمر پشترائی دمر چھے معمولی خر اغین شوڑے خبر کل اغی دو بلند شیر کی حال تا دو مدرس کلمہ مولانا اعزاز علی سے نال تا جب تدریس بارتنم نبرد خوکشر علک معلوم ایدم وی لارا کی طالبان تلل نیما لے موسر دا پستر یو سا موسر دا پستر یو سا نوی آگا چی ما پشاگا چی آگا تا رسید خیلی خوالی رانا پیدلی وکا چی آگا دیر درانا پستر یو وی بر دوری نقشہ جوڑا شوا او دوے مرض ہوا درے میں جی سبق لکی نا دل چیری کتے سبق لنا تھی نا گئی رات لنا شہر پتہ کم کس طرح ہو رہی پتہ کم کس طرح ہو رہی دا زمون دا استاد دے ہم کوئی کہ سو طالب دے من کی کس طرح ہو رہی نو وی بیا گئی میرا وہتر ولا میری استاد خدمت نو کماو که نو سچلو سدا سی بیزتی خونه دا را زی نی بیا زی لکه شرمینده که نستی سبک لد مرسد دا دان سر لکه کندی کڑه کرده و دوم را دل سا جده کستری لچه اغا کمدور خر اون چه نشیو چه توله تو بورا نو تکیاشتا نو بلس اوه از اوه نا ایلس و خردی با بگاشی تیملا آرامه کری دا اغیل سکیا والی را فائنی پز نفیت الحوت ایر میں کمائے انا دیر کرد مانا دا مئے مگر شیطان دا چیاز کمد دا مئے اونی ولد لار پلپ در یاو کی ناشنا ویل موسیٰ علیہ السلام داو آغس چیو منگا جی طلب کول منگا فرطت دا پس واپسی دا دوارا پا قدم انو بلوان دی خبری اتری کون کیا بیا واپس دیتا پس اوند دی دوارو عبد من عبادنا یو بندہ دا بندگانو دا منگانا مطلب دا یو پیغمبر دا پیغمبرانو دا منگانا فا انبیاء سوی عباد وی رجال وی بشر وی او دا طول تعداد دیر شوی عبد واندی بس خیلی دی او س رسکر آزی آتے ناو چور کرو منگا دلتا رحمتا من عندنا رحمت دو طرف اقبلنا یعنی پیغمبری وعلمناو او پوور کرو منگا دلتا من لدنا دخبل دربنا علم علم علم لدن منور کرو دخبل دربنا ولمنگا یو علم ور کرو قال له موسى ولت موسى عليه السلام هل اتبعك قسم جي شاگرد راشی نوستاز درخواست بھی کیا چھے حل اتبعوکا علا ان تعلمنی مما علمت رشدا من لو دا زبستا تابداری کوما او تالکی اللہ سیلم در کرے رے تو مال راوی نخے خود آج دا آیت بھی کلے رے ایلہ من دی رتنش یا ایلہ من دی چرد سبت کس رکاوٹو کردائی جالا دیر استاد سر اشاری گی نا نو سر لاس ملا ویا بس پٹ کو نیتی خواہی گی ولی دے چطراتی پسی گردی او دے طالبی جوان آخو طول دے تکلیف دے طول دے تکلیف دے زکی تیرشی او بیا رستی بندے آدھائی بیا پی خوشا لئی گنی دے طالبی جوان اگر طول دے یو تکلیف جوان دے قال له موسى ولدت موسى عليه السلام اے تابداری نکو مستا فدی شرد واندی چی خیبت ماتا راغسنا چی پو درکلی شیرتا تا رشدہ دے ہدایت قال هو الہ حضر علیہ السلام یقینند جی ہرگی طاقت ملر زمان سرد صبر او سرنگ بصبر جیت فاغس واندی چی راجی رنی کلی تا پائے واندی خبرا دے حیثیت دے خبرنا دے علمنا استاد علم نی نتو سرنگی صبر گیا لکہ حضر علیہ السلام اغلد موسیٰ علیہ السلام خبری خو مشوری ریا چی فوکزہو موسیٰ فقضا علیہ صبری نشکو لیا او چی انسو کی ورکن جوڑی تنکی مڑو او پدوے مرد باندی فلما ان ارادا یبتش باللذی ہوا عدو لہما کلے جدائی رادو کرا چیم لو دی باغتس چیو دشمند دیدوارو نو اگر لاندنے وی اتوریدو ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس نو مطلب دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا آغا غصا او دا آغا جلالی شان آغا مشورو او تکوری نا چی کلا واپس شوی قوم پلتا نو غضبان آسفا او علقل الواحا واخذ براسی اخیر یا جنوحی ملے او دا شانی لارو سامیری پسی نو فقال ما خطبک یا سامیری اے سامیریا دا شان ستاسرے دا سدی کڑی دیا نقال بسرت بمالم یبسرو بیهی فقبلتو قبضتا من آثر رسول فنبلتوها وکذالک سولت لی نفسی نبیا حضرت موسیٰ علیہ السلام وطویا چفائن لکا فی الحیات ان تقول لا مصاص ستار پار دنیا کی دا سزا شوا چتبو اے مال اللہ اسم لگویا گنینو ما بم تبنی سی تاسو لبم تکلیم جوری جیا او ورتوی واندر الہ الہی کاللذی ولت علیہ آتفا لنحرقنہو ثم لننزبنہو فی الیمن نصفان نداد موسیٰ علیہ السلام شانو ادا مشورو محضرت حضر علیہ السلام ویا ستا دا طاقت نرسی چی تو صبرو کی قالو ویل موسیٰ علیہ السلام درد چوبا امیت مانس چیر فخیر اللہ سوادران صبرنات دادا میاو طریقہ دا چی کل خبر کئی نو آئی سرا انشاءاللہ ویا لکا یوسف علیہ السلام اغا ورسرا انشاءاللہ ویلی دیا چی ادخلو مصر انشاءاللہ آمینین داخل شای مصر تا تو خوخی اللہ نپامن بیئی تاسو در شانی نور انبیاء علیہ السلام اغیر انشاءاللہ ویلی دیا دو گورا سورہ قصص گورا ادوشتم سورت دے آیت گورا اتشتم سورت آیت گور آیت دو اشتم دایت رستئی سا وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين دغشان سوره صافات کی راوی حضرت اسماعیل علیہ السلام پلار تو وہی یا بتفال ما تو مار ستجدني ان شاء الله من الصابرين دغشانیا سورہ فتح آخر کی راضیہ محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون نالتا کی ورسرا ان شاء اللہ راضی ان شاء اللہ آمینین محلقین رؤوسکم ومقصرین مطلب دا طریقہ ودا انبیاء ہوا تم ان شاء اللہ آیا او دا فرض و واجب نزا چگلی کتا انہوں نے لیشن اللہ سزا ورکی ولا آسی لکا امرا انا فرمانی بنکم تالا امرا پیوکار کے نا فرمانی بنکم ستا امرا پیو حکم کی پیوکار کے ویل حضر علیہ السلام فل کی چرتا تجاری کے سزما اس تپوس بن کے زمانہ قبار دے اوشے کی تردی پوری چھ بیان کم تالا من حضرین ذکرا بیان تالا زردین بیان کم نفن طلقا فسروان سجا دوارا تردی پوری ارکل چی سوال سجا دوارا پا کشتائی کی مسیری کرا کشتائی ایبنا کے کرا یو تختی تینا ویستا نقال ویل موسیٰ علیہ السلام اخرت تہا اے شرک لتالا کشتائی لی تغری کا دیر پار چی غرق کت اہلہ اہل لی پتاکی سر رات وکلتا پیوشے ناکار واندیا دا خودی دیر ناکار کاروک مطلب دا دیا خلق آبادو بشیا دا خودتا جبا کاروک لقد جئت شیئاً امرا فتاکی سر رادو کلتا ویو شیئ ناکار لوے باندیا تفسیر بھی رائی مانا کئی امرا نازیمان ویو کار لوے باندی انی دا خود دیر لوے با دکرل قال ویل حضر علیہ السلام اینو ویلی ماتاتا قال ویل حضر علیہ السلام اینو ویلی ماتاتا الم اکل اے نویلی ما انکا چیتنند چی ہردل طاقت نلرز ما سرد سبر کولو ویل موسیٰ علیہ السلام منی سما پاغس باندی چی رسول ما ولا ترہقنی او ما مراخ کمالا را اکل کی راہ قوی پٹول اللہ لکت اندورا وترهقهم ذله ولا ترهقني او مراخ کمالا د کار زمانا اوسرا سختی آسارا مطلب دا زمان سرا سختی مکوا مانا کئی او مرسو ماتا د کار زمانا سختی ما سرا سختی مکوا فانت والا قاب اسروان شیدہ دوارا تردی پوری ارک رچی ملاو شل دا دوارا غلامن دیو سڑی سارا فقط لہو پسنی وجلو دا سڑی حضر شی رحمہ اللہ مانا کولا غلامن سڑی آلک مانا دے نکولا و نماشوم ماشوم مانا دے نکولا او بیادے دیر پارا حدیث دے چی حضرت موسیٰ علیہ السلام چی کلا دا اللہ دا پیغمبر سرا معراج کے ملاو شوئے نو جڑلی چی کلا دا موسیٰ علیہ السلام دا اللہ دا پیغمبر ملاقات شو نو چاولے اولے جاڑی وی اب کی لحاظ الغلام رجارما دی علک دو وجنا نا اخد اغو ماشیمو کنلوی سڑیو ذکر اللہ پیغمبر تا پیغمبری سلویخ کالباد ملاو شویدہ نو اغفو بیا پوک سڑیویا نو غلام خالص ان کی تنویا او یا کدغ مانا کے نو دغ کا سردی پورے ہر کلچی ملا اسی داد والا غلام سرا بسی وجلو دے قال ویل حضرت موسیٰ علیہ السلام اے وجلو تا نفسا زکیتا یا نفس پاک بغیر نفس بغیر سب دینا پتا کی سر راتو کلتا نکرا یو کار نا کارتا یو غیر نا کار نکلا